الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں نے چونکہ حج اور قربانی کے ہیں تو حج کے بارے میں بیان ہوتا رہا اور آج کا بیان انشاءاللہ قربانی کے بارے میں ہے. آیت میں نے پڑھ لی, فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا قربانی میں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. جو ہے یہ بات آیت نے بتا دی کہ اس میں قربانی کے لیے گوشت والے جانور کا ذبیح ہو کر خون کا گرنا دو ہی ضروری باتیں ہی ہوگی. خون کا گرنا ضروری ہو گیا قربانی کے لیے, گوشت کا اس سے حاصل ہونا ضروری ہو گیا, اور تیسرا قربانی کرنے کے پیچھے جذبہ ہے. اور دو چیزیں جو ہیں, خون تو گر گیا ضائع ہو گیا زمین پر, گوشت کا مزید فائدہ ہو گیا, اور جو دل کا حال تھا وہ اللہ کے حضور پیش ہوا اور اس طرح قربانی مکمل ہو کر قبول ہوتی ہے. اور خاص طور سے آیت جو تاکید کی وہ یہ ہے کہ خون اور گوشت کے ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ دل کا جذبہ درست ہو, کیونکہ قربانی کے جانور کا ذبیحہ, اس کا خون گرنا, اس کے گوشت کا تقسیم ہونا, یہ تو اس قربانی کے عمل کا ظاہر ہے. اور جذبہ جو دل میں اس کی نیت تھی, دل میں اس کے احساسات تھے, خیالات تھے, سوچے تھی, وہ اس کا باطن ہے. دراصل انسان کی زندگی میں جو چیز اس کو سہارا دیتی ہے, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں سپورٹ دیتی ہے, اس کو بڑھوتری دیتی ہے, اس کی پراگرس سپورٹ جو ہے, وہ جن چیزوں پر جس کا دار و مدار ہے اس کا, ان میں ایک عظیم چیز قربانی ہے. ایک آدمی چل پھر کر ہاتھ پیر سے ایک کام کر سکتا ہے, لیکن اس کو کہے کہ اب آپ نے جذبہ قربانی کے تحت کرنا ہے, تو پھر وہ مہیر لگو لگل کو حیران نقل کو چکر میں ڈالنے والے کارنامے کرتا ہے. اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد جو سب سے بڑی جنگ ٹینکوں کی ہوئی ہے, وہ ہندوستان کا پاکستان پر حملہ تھا سیالکوٹ کے مارگ پر. اور کہتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا زیادہ ٹینکوں کا ریلا کسی جگہ پر نہیں دیکھا گیا تھا, اور وہ بڑھ رہا تھا پاکستان کی طرف, اور بس اس کے دو گھنٹے اس میں پاکستان کے نیسو محبود ہونے کے تھے کہ ہندوؤں کی غلامی کے تھے, اور اس ریلے کو روکنے کے بعد یہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں, اس کے اینٹی ٹینک گن آگے آئے اور وہ گرائے ان کو, جب دیکھا ممکن ہی نہیں. پھر چند جوان جو ہیں وہ جو اپنے مدن کے ساتھ بم باندھ کر ان کے آگے لیٹے اور ان کو اڑا کر گرایا, سارے میدان کو بند کر دیا, اور وہ چند آدمیوں کا ایک مانوی قوت کو لے کر آگے بڑھے. وہ پھر ظاہری قوت نہیں تھی, اصلی کی قوت نہیں تھی, مانوی قوت تھی. مانوی قوت تھی کہ جان کے عظیم نذرانے کی قربانی دربار الہی میں بطور شہادت پیش کروں. بہت برات آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, ملازمان پڑھو یونیورسٹی میں چل پھر رہے ہو, ورنہ اس وقت ہندو کی غلامی میں ہوتے ہیں. اور پینل ینگ کا دوسرا یہ جو تھا عظیم کارنامہ جو اس کا عزیز بھٹی کا ہوا ہے, بی آر بی نہر کے کنارے پر ایک مورچے میں ایک آدمی ڈٹا ہے, یہاں سے کرتے کرتے کرتے چند آدمی نے جان کا نظرانا, جان کی قربانی پیش کی ہے, اور آپ سارے مزے میں بیٹھے کھا رہے ہیں. قربانی جذبہ ہے, اور قوم کی ترقی عروج اور بڑھوتری یہ مادیات پر نہیں ہوا کرتی، یہ جذبات پر ہوا کرتی. ہم مادیات کا، مادی اسباب کا انکار نہیں کرتے، مادی وسائل کو ترک کرنے کا شریعت نے نہیں کہا ہوا. ہمارے حضرت صاحب جن کے ساتھ میرا بیل کا تعلق تھا، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ والے جو ہوتے ہیں، عارفین جو ہوتے ہیں، یہ ایک جملے میں عظیم کتابوں کے مضمون بیان کیا کرتے ہیں. ایک جملے میں پوری پوری کتابوں کو سمیٹ کر بیان کر لیتے ہیں. فرمایا کرتے تھے اسباب بیکار نہیں، اسباب پہ مدار نہیں. اسباب مادیہ جو ہے اسباب مادیہ بیکار نہیں ہے، ان کو لے کر چلنا ہے، اس پر مدار نہیں. مدار تو آپ کے وہ جذبات، آپ کو احساسات، آپ کو عزائم اور ارادے جو آپ کے باطن میں اچل رہے ہیں، مچل رہے ہیں، وہ کرتے ہیں کام. جنگ کے آپ کو پتا ہے کہ اس کا حالات بنایا امریکہ نے، اور انڈیا سے پاکستان پر حملہ کروایا، اور حملہ پوری مشرقی مغربی پاکستان کی بارڈر پر ہو گیا. اور امریکی سفیر آیا، اس کا ایوان صدر تھا اس وقت پاکستان کا، اس کو گردن سے پکڑا. یعنی اتنے یہ ہوتے ہیں، ذلیل لوگ ہوتے ہیں، اتنا اتکامیز طریقے سے بات کرتے ہیں، سارے دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. اس جگہ کو گردن سے پکڑ کر اس کو کھلایا، اس کا مسٹر پریزیڈنٹ، انڈیا ہیز اٹیک یو، واٹ یو ول ڈو؟ اس کا خیال تھا کہ ہے گا کہ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں نہیں اڑ سکتا، اور اب کچھ کرو گے، امریکہ ہی کچھ کرے گا، آگے آئے گا، ہماری جان بچائیں گے. تو اس کا کچھ ایمانی اس کی رگ باقی تھی، اور کچھ پٹھانی رگ اس کی باقی تھی. تو غیرت سے پختہ پاتے ہو، پکے صحیح ایمان پکے پاتے ہو. تو اٹھا سے گا، اس کو جو غصہ آیا نا، اٹھا سے گا، وہ چلا کرسی سے، پھر بیٹھا نہیں. اس نے کہا کہ آئی شیل ٹیل یو وٹ آئی ول ڈو. آئی کی جگہ شیل استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر بعد جب بات کہنی ہوتی ہے تو پھر ول ہے، انگریزی کی گرامر کہہ دی ہے، اس جگہ آئی شیل نہیں کہا کرتا. آئی ول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آئی شیل ٹیل یو وٹ آئی ول ڈو. اس نے جا کر سارے مالوں کا دورہ کیا، اور ساری جگہ پر جا کر اس جوانوں سے خطاب کیا. اور مجھے وہ دن یاد ہے جس دن عشاء کے قریب، اس نے عشاء کے بعد سے تقریر کرنی تھی پاکستان ریڈیو سے، اس وقت تدبیر نہیں تھا، اور ہم اسلامی ادارے کے طلباء، سیکنڈ ایئر فیزیک کے طلباء سے ہم کھڑے ہوئے تھے جمع ایسے. ہمیں اس زمانے سے بزرگوں نے اس زمانے میں سمجھایا ہوا تھا کہ ریڈیو کا آگے نہیں بیٹھنا تھا، ہم پابندی کیا کرتے میں بیٹھنے. انہوں نے کہا کہ ہم تقریر، ہم سارے جمع ہوئے، میں بھی جمع ہوا ہوں، میں کھڑا ہوں. اس نے کہا کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے، اور اسے کس قوم کو لڑکارا ہے جن کے سیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ جملہ اسے بولا نا کہ واقعی سے دل سے بولا. یعنی میں ایک نومر بچے ایس ایس سی کا ایک لڑکا، میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ میری رگیں پھٹ رہی ہیں اور میرا خون نکل رہا ہے، اور میں ایک جس میں ہندوستان کو روننے کے لیے تیار ہوں. اور پھر اکتر کی جنگ میں یحییٰ خان نے ہی بولا تھا اس کو، کلمہ بیچارہ بھی غلط پڑ، کہ پہلے رات کو اس کو تقریر کرائی، لکھی ہوئی تقریر اسے پڑھی، اور تقریر کر کے بیچارہ اتنی اسے شراب پی لی کہ صبح تک وہاں کے جرنیل کو جواب ہی نہیں دے سکا. ایسا آدمی تم پر حکومت کر رہا، جواب تک نہیں دے سکا، میں کیا کروں کیا کروں. یہاں تک کہ صبح جب سارا منصوبہ مکمل ہو گیا ہتھیار ڈلوانے کا، تو سب بات پوری تو جذبے ہوتے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے پاس جو عظیم جذبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے، جس پہ انہوں نے اپنے دل کا آخری تعلق، جو اپنی اولاد کے ساتھ انسان کا دل چپکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کسی جنگ میں بھیجنا، لڑنے کے لیے بھیجنا، دور بھیجنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو لہذا پانچ دن پچھلے جنوں کو میں نے کہا تھا کہ پانچ دن مینا کا قیام اس بات کا مراقبہ کرانے کے لیے ہے کہ پانچ دن اس زمین میں تم گزارو، اس پر بیٹھے رہو، جس میں یہ عظیم، ذبح عظیم، وہ فتح نہ ہو، ذبح عظیم، یہ عظیم قربانی کا جو ادا کی گئی ہے اس ابھی سرزمین پر بیٹھ کر پانچ دن مراقبہ کرو، پانچ دن نفس کے ساتھ مذاکرہ کرو، پانچ دن دل و دماغ کو سمجھاؤ اور پانچ دن اس غور و فکر میں گزارو کہ اللہ کی ذات الجلال وہ ہستی ہے جس کے لیے ایسے ایک عظیم انسان نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری ہوئی ہے، تو میں غلط خواہش کو چھوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، معصیت کو چھوڑنا، مفاد کو چھوڑنا، مفاد کے نفس کے مزوں کو چھوڑنا، کیا اس پر میں اس پر چھری پھیرنے میں تیار نہیں ہوں گا؟ تو پانچ دن حج میں سے دیے جاتے ہیں کہ یہ مذاکرہ کرے آدمی، اور یہ حاجیوں کے لیے مقرر کیا کہ باقی سارے عالم انسانیت میں جان مسلمان ہیں، اور جیسے میں یہ مقرر کیا گیا کہ تمہاری اتنے استعداد ہو کہ ایک جانور ذبح کر سکتے ہو تو پھر قربانی کو بھی قربانی بھی کرنی ہے، اور جہاں اور اسلامی باتوں کو ختم کرنے کے لیے کافر سازش کر رہا ہے تو اس کی بھی سازش کر رہا ہے کہ قربانی نہ کریں، او ہو اتنا پیسہ ضائع ہو جا رہا ہے، نعوذ باللہ اتنے جانور ضائع ہو رہے ہیں اور یہ پیسے جمع کر دیے جائیں اور قربانی کی جگہ غریبوں کے دے دیے جائیں، ان کے بڑے کام بن جائیں۔ یہ جو حج پر جو میں نے دیکھی ہے تاریخ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس سال سے ملتی ہے، اس پر میں نے مسئلے پر بڑی تفصیلی بات کی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے ذرا دیکھیں، حج بن جانے والے بھی اس کو پڑھیں کہ قربانی کی اس پہ عجیب بات کی ہوئی۔ تو اس کے جواب میں کہا کر رہا ہوں کہ تم ان پیسوں کو جمع کر کے لوگوں کو بھکاری بنا کر بیک کی شکل میں ان کو دینا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کا عمل کا جذبہ ختم ہو، تو ان پیسوں کو جمع کر کے بھکاری کی شکل میں ان کو دینا چاہتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کا ایک اہم پیسے کی شکل میں، ایک اہم عمل کی شکل میں دیا ہوا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو دیہاتوں میں مویشی پالنے کے عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کی تھیوری جو ہے اکنامکس کی۔ دور دراز کا آدمی جانور کو پال کر آتا ہے، شہر کا وہ سراف جو سارے پیسوں کو لوٹ رہا ہے غیر معاشی عمل میں شامل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علوم میں لکھا کہ مکروہ پیشوں میں سے ایک پیشہ سرافی کا پیشہ ہے، سراف یہ سونے چاندی کے زیورات بناتے کرتے ہیں کہ میں مکروہ پیشہ ہے، کوئی بھوکوں مر رہا ہو اس کو سونے کے زیور کام نہیں جا سکتا، کوئی پیسہ مر رہا ہو اس کو کام نہیں جا سکتا، کوئی بیماری سے مر رہا ہو اس کے لیے دعائی نہیں مر سکتی، اور سارے معاشی عمل کو معطل کر کے ایک چھوٹے سے بازار میں اس کو پکڑا ہوا ہے۔ اس کی جیب سے نکل کر روزی دور دراز دیہات کے مویشی پالنے والے آدمی کے پاس جاتی ہے، وہ میں خریدنے کے لیے خود جایا کرتا ہوں منڈی میں، ایک یہ پڑوسی کی منڈی میں جایا کرتا ہوں، ایک وہاں آگے اکبرپورہ کی منڈی میں، اور بڑا دلچسپ نہیں ہے، وہ ہوتا ہے مشغلہ ہوتا ہے خریدنے کا اور سودا کرنے کا، اور دور دراز کے دیہاتی سادہ آئے ہوئے ان کو روزی پہنچ رہی ہے، مویشی پالنے کا عمل زندہ ہو رہا ہے، اس کا شوق بڑھ رہا ہے، کیونکہ عام طور پر جو 10,000 میں بک رہا ہے قربانی کے دنوں میں 14-15,000 کا بک رہا ہے، اس کا ایک شوق ہوتا ہے پالنے کا۔ اس سے آپ کا گلابانی کا پیشہ جو ہے وہ زندہ ہے دیہاتوں میں، اگر یہ کشش نہ رہے تو آپ کا یہ پیشہ ختم ہو جائے، پھر بھیک مانگتے پھرو لوگوں سے اس کا۔ وہ ایک معاشی عمل کے تحت جانور کو پالتا ہے، اس کو دوسرا آدمی منڈی میں آ کر خریدتا ہے، قصاب اس کو ذبح کرتا ہے، تو اس کو تقسیم کرتا ہے، غریب آدمی تک وہ گوشت پہنچتا ہے، کتنے پیسے اس کے ساتھ متعلقہ ہیں، معاشی عمل اس سے زندہ ہوا ہوں، اور اس کا نتیجہ ایک عظیم جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس دن قربانی خریدنے کا وقت شروع ہوتا ہے گھر میں کلاس شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے والد صاحب سے، دادا جان سے، نانا جان سے پوچھتے قربانی کیا ہے، وہ ساری روزانہ سبق شروع ہو جاتا ہے، ایک عملی کلاس گھر میں شروع ہوگی، پورا ایک مہینہ کلاس چلتی ہے، اس میں بھائی علیہ السلام کا تذکرہ، قربانی کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر قربانی کیا ہے، اب ہم کب کریں گے، قربانی کی ضرورت کس جگہ پر آتی ہے۔ یہ تو ہے کہ معاشرے کی ٹریننگ ہے، معاشرے کی تربیت ہے، اس کی کلاس چل رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ عظیم قدر، ایک عظیم ویلیو، وہ عظیم قوت دلوں کے اندر زندہ کی جاتی ہے، وہ قوت جو بحثیت قوم کے اتنے اہم معاہدوں پر کام دے گی کہ جہاں سوائے قربانی کے جذبے کر تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ مجھے زیادہ سن 69-70 میں پاکستان پر کمیونزم کی الغار آئی ہوئی تھی، اور ہم 3 دن کی جماعت میں گئے پشاور جیل میں، جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا اندر جا کر جیل والوں سے ملے ان سے بات کریں، اندر بھی ایک مسجد ہے وہاں بیان کریں، ہم اندر گئے تو امام صاحب ملے جیل کے، انہوں نے کہا جی عید کے دن، بڑی عید کے دن میں نے قربانی اور اللہ کے جان دینا اور قربانی کا اس پر میں نے بیان کیا، کہتے فلاں فلاں کمیونسٹ لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے، اور عید کے دن آئے تو نماز ہم کیا کرے، اللہ کو مانتے ہی نہیں مانتے ہیں، سوشل گیدرنگ تو ہے نا، ہمارا یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہوتا تھا ایتھیس کا، عید کی نماز کو بھی جاتا تھا، اس نے کہا کہ تو کیوں جاتا ہے، اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ نو پارٹیز آؤٹ سائڈ، باہر کوئی ہے ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، اور ہاؤ ویٹ از اے سوشل گیدرنگ، کہ ایک معاشرتی اجتماع تو ہے نا، معاشرے کا اجتماع سے میں جاتا ہوں، سبحان اللہ ہم تو کیا بات کر رہے تھے جی، سوشل گیدرنگ وہ آیا کہتے میں نے جب بیان کیا میں نے کہا قربانی اور اللہ کے لیے جان دینی ہے اور قربانی کرنی ہے یہ کرنا ہے سر، تو کہتے وہ کمیونسٹ لیڈر بڑے بفرے، وہ کہتے مولوی صاحب یہاں پر ایسی باتیں نہیں کیا کرو، میں نے کہا ڈٹ کے کیا کرو، ہاں جی کہ زارا ہے اس میں اب پختانہ پجیبہ کا ذہم ٹکے ہم پہلے سی بناتے ہیں، ہاں جی زارا ہے اس میں سوشل ٹکے وہ ہوا زارا ہے اس میں، ہاں جی میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس وقت یہ کمیونسٹ ہیں اس قربانی کے بیان وہ نہیں سن سکتے، اور وہ عمر اللہ نے تحفہ آپ کو دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں قربانی کے جذبے کو زندہ کرتا ہے، ایک بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جی جو مینار میں قربانی ہوتی ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، واقعی ہم سن 75 میں ہم گئے ہیں تو اس زمانے میں قربانیاں سنبھالنے کا کوئی بندوبست نہیں، سعودی پرانے حالات تھے، یعنی کہ جدید ترقیات کیسا تو آ گیا تھا کہ ترقیات نہیں ہوئی تھی، اس وقت ضائع ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہے ایک جذبے کو زندہ کرنے کے لیے، لہذا اس کا گوشت اگر نہ کھا جائے ضائع بھی ہوا جائے تو اس سے جو روحانی اچیومنٹ ہو رہی ہے اس کے مقابلے گوشت کا ضائع ہونا کچھ بات میں نہیں ہے، پچھلے مہینے مجھے ایک آدمی کہا آپ منگنی میں آئیں گی، میں نے کہا غیر شریف رسموں میں تو میں نہیں آیا کرتا، منگنی میں کوئی ضروری بات ہے ہی نہیں ہے، نے کہا اس میں آدمی بیٹھ جائے ولیمہ سے آدمی شامل ہو جائے یہ تو شریع اعمال ہے، خیر دور سے لے گئے جو کھانا وغیرہ، میں نے کہا کتنا خرچہ آیا منگنی کا، نے کہا 5 لاکھ روپے خرچہ آیا، منگنی کا خرچہ 5 لاکھ روپے، کیونکہ ماشاء اللہ ایسے خرچوں کو تو بند کر کے ان کو غریبوں کو دینے کا کوئی نہیں سوچتا ہے، اربوں کے کہا یوسف کرزاوی اس نے کتاب، اس نے کتاب لکھ دی فقہ ترجیح، اس میں سے اس بات کو لکھ دیا کہ جو نفل عمرے پر جاتے ہیں ان کا پیسے کا فنڈ ہونا چاہیے غریبوں کے لیے، نہیں ماشاء اللہ وہ جو منگنی کا پیسہ اس کا فنڈ نہیں بناتا کرزاوی صاحب، عمرے کے عمل کو روکنا چاہ رہا ہے، جو امت مسلمہ کو اجتماع اکٹھا ہونا حرم پر آنا ایک دوسرے کے ہاتھ سے باخبر ہونا ایک دوسرے کے دینی معیار کو اونچا کرنا اس کا جو عمل اس کو روک رہا ہے، ایسے ہی جتنے بھی آپ کے یہ جتنے بھی دانشور آپ کو مل رہے ہیں یہ یا تو دے آر آئیدر پیڈ ایجنٹس آف دی یوز آر دے آر انوسنٹ ایجنٹس آف دی یوز، یا تو یہودیوں کے معصوم نمائندے آپ نے کام کر رہے ہیں کہ بیچارے بیوقوف کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا دیا ہوا اس کے دیے ہوئے آئیڈیالوجی کو چلا رہا ہو، یا تو معصوم نمائندہ انوسنٹ ایجنٹ ہے اور یا پیڈ ایجنٹ ہوتا ہے، پیسے لے کر یہ کام کر رہا ہوتا ہے جن کے اندر سے وہ اعمال ضائع ہو جائیں جن اعمال کے نتیجے میں انہوں نے آگے بڑھنا ہے ترقی کرنا ہے اور انہوں نے دنیا پر چھا جانا ہے، لہذا قربانی بھی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ظاہی کی قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابی کو ابراہیم کی، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، فرمایا کہ اس میں جہاں ایسے جانور ذبح کرو خوب پلا ہوا ہو خوشنما ہو، یہ جو ہے بروز قیامت پر سرار پر تمہاری سواریاں بنیں گے، خون اس کا بعد میں گرتا ہے اور تمہاری مسرت پہلے ہو جاتی ہے، جتنے اس کے بدن پر بال ہوتے ہیں اتنی نیکیں ملتی ہیں، تو ایک شادی کو بڑی حیرت نے کہا کہ جو بھیڑ پر تو وہ بہت زیادہ بال ہے، تو ہم نے کہا بھیڑ کے بیٹھ کے بال بھی برابر نیکیاں ملتی ہیں، اور جس آدمی کا بس چلتا ہو کہ وہ قربانی کر سکے لیکن وہ قربانی نہ کرے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کو کہہ دو کہ پھر ہماری یہاں پر عید کی نماز ہو رہی ہے اس مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ اس کی مسلمانوں کے ساتھ وابستگی نہیں سمجھ میں شامل نہیں ہو رہا، لہذا اس کی وابستگی نہیں ہے، فلا یحضر مصلانا، وہی الفاظ حدیث شریف، ویسے کہیں کہ ہماری نماز پڑھنے والی جگہ پر نماز کے لیے نہ آئے. اور بڑی ان کے دن کہ آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے غریبوں میں تقسیم کر لے, اور دوسرا آدمی 4,000 کا بکرا خرید کر کے ذبح کر لے, تو ثواب کے لحاظ سے 2 کروڑ والا اور 4,000 والے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس نے شریعت کے ایک عمل کو زدہ کرنے کی تقدیر پر 4,000 خرچے کیے ہیں, اور یہ میں صدقہ ہے. لہذا اس بات کو سمجھائیں جہاں جہاں پر بھی ایسے خبیث لوگ ایسے وسوسے لوگوں کے دل میں ڈال کر ایسی باتیں کہنا چاہیں تو ان کا غور سے رد کریں. یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ آپ کو دنیا کے لحاظ سے گرا کر آپ کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے دین سے ان کا کوئی پتہ نہیں, آپ اپنی عبادت کر رہے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوں, آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. جس طرح افغانستان میں ہوتا ہے شادی کا ولیمہ ہوتا ہے نا, ایک طرف گاڑیوں والے لوگ ماشاء اللہ گاڑیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسبیحیں پھیر رہے ہوتے ہیں, جماعت کی نماز کا وقت ہوتا ہے, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, اسی ولیمہ پاس ادھر کب لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں شراب کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں, شراب والا ولیمہ ہوتا ہے. اتنا نئی ہے نمرکار کرنے کا بس ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو روکتے روکیں نہیں تو کم از کم قطع تعلق کریں. افغانستان اس لیے تباہ ہوا کہ دیندار لوگوں میں غیرت ایمانی کی یہ پہلو تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا. وہ اللہ تبارک تعالیٰ غیرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اوہ اللہ عز و جل الہ جبرئیل علیہ السلام انکل مدینہ تک لیا, اللہ پاک نے حکم دیا جبرئیل علیہ السلام کو فلاں بستی کو الٹ دیں. انہوں نے کہا یا اللہ نفی آپ کو فلانا لم یا سے کا طرف ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو فلانا بندہ ہے, اس نے پلک جھبک کے برابر بھی آپ کی معصیت نہیں کی, آپ کے حکم کی لاپرواہی نہیں کی. پھر دوبارہ حکم اس کو بھی الٹا کرو, اس کے اوپر ساری بستی کو الٹا کرو. ان وجہ لم یتمار فی ساعتن قط, کیونکہ معصیت کو دیکھنے سے گناہ کو دیکھنے پر اس آدمی کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی کہ اس کے چہرے پر بل آئے ہوتے. سلیکٹر نے صرف شیور ہوتا دوبر غیرت پکے نہ ہو. خدا تعالی دربار کے ٹول نہ زیاد غٹ قدر دے غیرت تے, آگے نہ بادہ اخفل ذات اس کو محبت قدر دیتا, دین نمبر بن دے اولین نمبر بنے غیرت سے. آج کل جو این جی اوز آپ سے جو غیرت نکالنے کی کوششیں کر رہی ہیں اسی کو وہ ٹارگیٹ کر کے ہٹ کرتی ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی شہری کی طرح آگے بڑھ کر دنیا بھر چھانے کے لیے تیار ہے, وہ غیرت ہے. میں یہ بات اس بات کو میں بھی تسلیم کر دوں گا, غیرت جو ہے وہ گفانہ پٹھانا غیرت نہیں ہے, وہ اسلامی غیرت جدا کی. کوڑ کر معمولی بات پر آدمی کو قتل کر دیں, معمولی بات پر لڑکی کو قتل کر دیں, معمولی بات لڑکے کو قتل کر دیں, ایسی بات جو شریعت میں درست تھی. جیسے بلوچستان کی خبر آئی نا کہ دو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہتے, اور ان کو وہاں کا وڈیرا لے کر گیا اور قتل کر کے اور گڑے میں ڈال کر مٹی ڈال کر مٹی ڈال دینے کا ماں نے احتجاج کیا, اس کو بھی قتل کر اس کو بھی ڈال دیا. تو یہ غیرت اسلامی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غیرت اسلامی. اخبار میں خبر آئی باقاعدہ, آپ سب لوگوں نے پڑھی. تو اللہ کے ہاں قدر, اللہ تعالیٰ کی قدر قربانی کی ہے, قدر غیرت کی ہے. زیادہ نہ مال کو زندہ کرنا جاگر کرنا ہے تو یہ بڑی عید کا جو موقع ہے اور قربانی اس میں یہ اس کا یہ پیغام ہے قربانی. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے.